राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 5 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सत्य जो बात होती है उसमें भगवान का हाथ होता है और जो कृत्रिम होती है वो अपनी होती है। स्वाभाविक कोई शंका हो तो बोलो। कल की बात चली थी जो है योगी योग्यता से भगवान नहीं मिलते हैं और जो है अपने परिचय मिलते हैं। एक में जो है योग्यता है नहीं, एक में योग्यता है, तो एक जो है जिसमें योग्यता है नहीं वो योग्यता चाहता है, लेकिन भगवान जो है अपने पद से मिलते हैं, तो ये जो योग्यता चाहता है तो ये योग्यता कैसे मिटे स्वामी जी? क्यों अगर ये मिटेगी नहीं तो अपने पद से भगवान मिलते हैं, योग्यता से तो मिलते नहीं। तो योग्यता मिलते नहीं इसका अर्थ तुमने एक अर्थ में गलत समझा। गलत योग्यता से मिलते नहीं इसका अर्थ ये नहीं है कि योग्यता होनी नहीं चाहिए, ये अर्थ नहीं है। और ये तुम गलत समझा है। योग्यता हुए चाहे न हुए, योग्यता होना दोष नहीं है, योग्यता का अभिमान दोष है। चीज खराब नहीं वस्तु, हर एक चीज खराब नहीं, मूल में वस्तु खराब है ही नहीं, अभिमान खराब है। विद्या खराब नहीं है, विद्या अभिमान खराब है। बल खराब नहीं, बल का अभिमान खराब है। योग्यता खराब नहीं, योग्यता का अभिमान खराब है। तो अभिमान बाधक है, योग्यता बाधक नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता बाधक नहीं होती है, योग्यता का अभिमान बाधक होता है। योग्यता के द्वारा हम खरीद लेंगे ये जो विचार है ना, ये गलत है। योग्यता भगवान की प्राप्ति में कारण नहीं होती, पर योग्यता बाधक नहीं होती है। मन योग्यता से देखो, कल बताया नहीं बताऊ, आज 100 रुपयों की अगर वर्ण वस्तु है तो 100 रुपयों में मिलती है तो 100 रुपयों से कम कीमती है। इस वास्ते योग्यता से जो वस्तु मिलेगी आपकी योग्यता से कमजोर वस्तु मिलेगी। हम किसी जरिए चाहते हैं वस्तु को, तो हमारा अधिकार कम योग्यता वाले पर हमारा योग्यता का अधिकार होगा, हमारे से अधिक योग्यता रहने पर हमारा अधिकार नहीं होगा। तो भगवान का ऐश्वर्य माता जी बोलो अलौकिक है, वैसे किसी है ही नहीं, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, चारो बात था नहीं है नहीं होगा नहीं, अरे हो सकता ही नहीं, इतना अपार है। तो प्रभु के ऊपर योग्यता से अधिकार नहीं हो सकता, पर योग्यता होने से मिलते नहीं, ये नहीं है क्या? योग्यता से प्रभु अधिकार नहीं कर सकते। तो योग्यता प्रभु की प्राप्ति में कारण नहीं है, परंतु योग्यता होने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, ये बिल्कुल नहीं है। योग्यता कितनी हो, योग्यता का प्रयोग नहीं चल रहा उन पर, परंतु योग्यता बाधक नहीं होती है। समझे? नहीं समझे? ठीक है, ये बात तो समझ गए। हाँ, बात बता हूँ। दूसरी ये बात मन में आती है कि हमारी योग्यता हो जाए, ये बाधक है, ये इच्छा रहती है, ये इच्छा बाधक है। इच्छा क्यों रहती है इस बार प्रश्न करो कि हमारी योग्यता बढ़ जाए, हमारी विद्या बढ़ जाए, हम विद्वान बन जाए, तो विद्या इच्छा क्यों रहती है? ये इच्छा होती है मान बढ़ाई आदि की इच्छा से, परमार्थ की इच्छा से नहीं होती है। अगर केवल परमार्थ को प्राप्ति की इच्छा होगी तो ये सभी होगी, ये इच्छा बाधक है। योग्यता की इच्छा ही बाधक है, विद्या की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, आदर की इच्छा है, ये इच्छा बाधक है। मान हो जाए तो वाला नहीं होगी, बढ़ाई हो जाए तो अच्छा नहीं होगी। मन मान बढ़ाई अच्छी लगती है तो भगवान अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे 100 पैसे किसी के पास में है, 5 पैसे कैसे खर्च किए, 10 पैसे कैसे खर्च कर दिए, तो 100 पैसा रह जाएगा क्या अपने पास में? 100 पैसे पूरे कैसे होगा? इसमें मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, वर्ण का अभिमान है, आश्रम का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, तो ये पैसे उधर खर्च कर दिए, परमात्मा तरफ रहेगा तो पूंजी कम होगी उसकी, वो परमात्मा प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसे मान बढ़ाई की इच्छा, योग्यता की इच्छा है, ये इच्छा परमात्मा प्राप्ति बाधक है। मान बढ़ाई बात करें, इतना आप उसमें सुख देते होगा, सदारता होती है, ये परमात्मा प्राप्ति बाधक होगा। तो योग्यता बाधक नहीं, योग्यता की जो चाहना है ये सीखनी, तो ये कैसे मिटे, ये इस बात के समझने से मिटेगी कि योग्यता से परमात्मा नहीं मिलते हैं, इस बात से मिटेगी। ये योग्यता किस बात चाहते हो बताओ, क्यों चाहते हो योग्यता, किस बात से चाहते हो, ये सोचो। से योग्यता की इच्छा है, हमारी योग्यता हो जाए, हमारी विद्या आ जाए, हमारे सतुराई आ जाए, हमारी बुद्धिमत्ता आ जाए, ये जो योग्यता होती है, तो ये क्यों चाहते हो, क्या हुआ, मेरे से फायदा क्या सोचा तुमने, ये बताओ। सोचा नहीं तो सोचना चाहिए, ये सोचना मिट जाएगी। क्यों? ये वहम होता है, वहम अच्छे अच्छे आदमियों को होता है। मेरे काम बहुत पड़ा है ना, तो मैं जानता हूँ कई बातें। मन में ये होता है कि विद्या पढ़ने से तत्व ज्ञान होगा, पढ़ाई करने से तत्व ज्ञान, वेदांत पढ़ो तत्व ज्ञान होगा, नहीं होता है। पढ़ाई करने से नहीं होता है, तत्व ज्ञान होता है वो विचार से होगा और वैराग्य भी लोगों तो होगा, नहीं पढ़ने से अभिमान होगा। पहले तो दो बताया, एक भगवान में मोह कलिरम यदाते मोह कलिरम बुद्धि पदागमता से देख रहा, एक बताया एक सुशी विपरीत पन्नाते रास्ता से दूसरा समाधा बचरा बुद्धि सदा योग सुशी बावन से पहुंचे दूसरे अध्याय गए हैं। उन्होंने दो मोह बताया, एक मोह बताया है, एक सुशी विपरीत पर्ची बताई है। मानो शास्त्रों का ज्ञान, एक दो संसार का मोह ये झाड़ है, एक शास्त्रों का झाड़ है, ये दो झाड़ है, ये फंस गए। जैसे मोह में फंस रहा है ऐसे शास्त्र द्वार में फंस रहा है, तो दो बात बताई भगवान ने। सुखी है ना, वो तो ये लगता है वो शास्त्री होने लगता है, वो ये न्याय ये कहता है, वैशिष्ट ये कहता है, संख ये कहता है, योग ये कहता है, आस्तिक दर्शन ये कहता है, नास्तिक दर्शन ये कहता है, कौन सी बात है। जितना ज्ञान होगा फंस जाएगा, अब निर्णय नहीं कर सकेगा अपना उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे है। ये जैसे मोह, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई चेला है, चेली है, कोई ऐसा है, ये जितना संबंध जोड़ेगा ना, जो संबंध जोड़ना जैसे बाधक है, ऐसे ही ये विद्या भी बाधक हो जाती है। तो बाधक कब होती है? विद्या का महत्वपूर्ण बाधक होती है, धन का महत्व बाधक हो जाएगी, योग्यता का अभिमान होकर बाधक हो जाएगा। ये विद्या बाधक नहीं है, इसका अभिमान बाधक है। विद्या विवादाय धनंग मदाय शक्ति परेशान परिपीड माय खलस्य साधो विपरीत नेत्र ज्ञानाय विद्या ज्ञानाय दानाय रक्षणाय श्रेष्ठ पुरुष में आगे ऐसे बात हो जाती है। तो ये मूल में दोष नहीं है, दोष उस प्रकृति का है। प्रकृति खराब होने के कारण से इसका दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग और सदुपयोग एक बड़ी मार्मिक चीज है। जो आपके पास में गुण है, विद्या है, योग्यता है, बल है, ये सब इसका सदुपयोग करो तो कल्याण होगा, दुरुपयोग करो पतन होगा। अब अभिमान से दुरुपयोग होता है, अब सर्वतम सदुपयोग होता है। तो योग्यता बढ़ जाएगी तो अभिमान बढ़ेगा। अभिमान नारद जी ने कहा अभिमान देशित्वात् दैन्यप्रियत्वात्, नारद सूत्र लिखते हैं अभिमान देशी है। अभिमान संस्कृति मूल स्थूल पर बनाना, सकल शोकदायक अभिमान अभिमान सब शोक देने वाला अभिमान अपने वर्ण का है, आश्रम का है, विद्या का है, योग्यता का है, चतुराई का है, पद का है, अधिकार का है, अभिमान होता है। वो अभिमान परमात्मा प्राप्ति में बाधक होता है। ये बाधक नहीं होते, होते योग्यता बाधक नहीं होती, योग्यता का अभिमान। परंतु योग्यता हो योग्यता अभिमान न हो ये बात कठिन पड़ती है। धन हो धन का अभिमान न हो ये ऐसा को जन्म जग माही प्रभुता पाए ताहे मद नाही। प्रभुता मिले उस पद का अभिमान न हो ये ऐसा कठिन पड़ती है। इस वास्ते नहीं होना अच्छा है। परंतु वो चीज दोषी नहीं है, चीज अभिमान दोषी हुआ, समझे? ये बात है। इस वास्ते योग्यता से नहीं मिलते तो योग्यता होने पर बाधा नहीं होती है। योग्यता का अभिमान हो अथवा योग्यता की इच्छा हो तो योग्यता की इच्छा बाधक हो जाएगी। परमात्मा की इच्छा तो एक ही भाई, जितनी सामग्री उतनी इच्छा है। वो परमात्मा में इच्छा लगे तो पूरी लग जाएगी, और कुछ इच्छा लगी योग्यता में, कुछ वर्ण में, कुछ आश्रम में इच्छा लग गई तो वो इच्छा वहां से खर्च हो गई, पूरी की पूरी इच्छा परमात्मा नहीं लगेगी तो बाधा हो जाएगी। योग्यता की इच्छा ही बाधक है परमात्मा प्राप्ति में, योग्यता बाधक नहीं है, समझे? और ये समझो तो वो इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि हमारे बाधक हमें किस बात चाहिए? हमारे मार्ग में बाधा नहीं चाहिए ना। जब पता हो गया कि योग्यता हमारी बढ़े तो योग्यता बढ़ेगी, इच्छा होगी तो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा कम हो जाएगी, तो परमात्मा प्राप्ति देरी देरी होगी। इस बात से योग्यता काफी है। एक एक सिद्धांत बताओ, वस्तुओं की प्राप्ति में परमात्मा की प्राप्ति में कई बातों का अंतर है। वस्तुओं की प्राप्ति में तो योग्यता बल विद्या बुद्धि योग्यता ये कर्म होती संसार में, तो परमात्मा की प्राप्ति में तो इच्छा दासा उत्कर्ष अभिलाषा ये इच्छा कारण होती है, इसमें योग्यता कारण नहीं होती है। मानो संसार की इच्छा इच्छा मात्र से नहीं मिलेगी, धन की इच्छा है तो धन की इच्छा हो और धन के लिए क्रिया की जाए, कम काम किया जाए और प्राप्ति के साथ होगा, तीन मिलेगी तो धन मिलेगा। धन की प्राप्ति में धन की इच्छा भी काम करती है, परंतु मुख्य प्रारब्ध है या दो नंबर नबी के पुरुषार्थ है, तीन नंबर में इच्छा होगी। और भगवत प्राप्ति में इच्छा मुख्य है, योग्यता हो चाहे न हो कैसा ही हो, उसमें केवल लालसा ही कारण से संसार में कभी लालसा चीज नहीं मिलती, उसमें प्रारब्ध का साथ होता तो मिलेगी, उद्योग साथ तो मिलेगी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले के लिए इसमें विद्या की आवश्यकता नहीं है, उसे तो लालसा जिसमें उठकर अभिलाषा इतनी अभिलाषा जागृत हो जाए दूसरी सब इच्छाएं मिट जाए। संसार की जितनी इच्छा ऐसा है मान की बढ़ाई की आराम की सुख की निरोगता की जीने की जो इच्छाएं है ये इच्छाएं कम होता है वो बढ़िया वो बल मिलेगा परमात्मा प्राप्ति में। तो ये इच्छाएं कम होनी चाहिए, एक लाभ से भगवान भगवान प्राप्त हो जाएगी। कारण उसका क्या है कि ये जो संसार की सिद्धि होती है वो कर्म से होती है, तो कर्म उत्पादी आप अधिकारी संस्कारी होता है ना। कर्म कहाँ लागू होता है? जहाँ ये चीज दूर है तो उसको लाना पड़ेगा, और जो क्रिया से सिद्ध अभी वर्तमान में नहीं है तो वो बनानी पड़ेगी। उत्पाद आप विकास से कर्म कर्म कर्म की सिद्धि होती है, कर्म होते हैं उसे इस आपको जाकर मारी थी बात तो आई है ना। तो कर्म कहाँ लागू होगा? संसार की वस्तु प्राप्त में कर्म लागू होगा, क्योंकि उत्पाद है वस्तु ये आत्य है विकारी है संस्कारी है, तो इसमें कर्म लागू होगा। जहाँ विकारी आदि नहीं हो कर्म निर्विकार है और नित्य प्राप्त है संस्कार और आत्य है, तो वो ऐसा नहीं है कि नहीं वो नित्य है नित्य मौजूद है। तो मौजूद की प्राप्ति में तो केवल दृष्टि की जरूरत है, और जो मौजूद नहीं है उसमें कर्म हेतु होता तो कर्म से प्राप्ति होगी। संस्कार ये कपड़ा रंगना तो संस्कार करना पड़ेगा तब होगा, तो संस्कार करने से होता है, करने से होता है ये संस्कार की वस्तु। और परमात्मा तत्व तो करना भी पड़ता है, वो है नित्य, है उसकी प्राप्ति केवल अभिलाषा से हो जाती है। जो उत्पन्न होने वाली वस्तु होती है उसके लिए कार्य करना पड़ता है। कर्म है विकार, व्याकरण में ये कार्य है, न्याय में वो उत्प्रेम अपक्षेपण प्रसारण गमन चार कर्म है, न्याय किसी कर्म न्यारा है कर्म, वह कर्म अपराध है कर्म है। अपने अपने दर्शनों की परिभाषा होती है। अब गुण क्या कहें, सत्वरजम होगा, व्याकरण मतलब अ ए वो का गुण होगा, अ ए वो का गुण है, गुण है अधिक गुणा। अब यहाँ गुण थोड़े थे गीता में सप्तम रजनी गुणा, तो अपने दर्शन की अपने ग्रंथ की परिभाषा अलग अलग होती है। तो इसमें ये कर्म होता है, वो कर्म परमात्मा प्राप्ति में कर्म कारण नहीं होता है। आरूढ़ शोर मुने योगम कर्म कारण, योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण है। योगारूढ़ कारण होते, योगारूढ़ होने पर जो श्रम शांति है वो परमात्मा प्राप्ति में कारण है। इससे शांति खुद कारण होता, शांति भी साधन है, कर्म भी साधन है, तो योगारूढ़ होने के लिए साधन है। अभी कर्म परमात्मा प्राप्ति कर्म नहीं है, क्यों? परमात्मा तो नित्य देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था सब में परिपूर्ण है, मौजूद है, उस उत्पादी थोड़ा ही जो क्रिया से होगा, आप ही है जो कहीं जाने से होगा, संस्कार यदि कुछ संस्कृत करने से होगा, ऐसा नहीं है परमात्मा। तो इस बात से परम का कर्म है जो परमात्मा प्राप्त कारण नहीं होगा, संसार उत्पाद इसमें कर्म कारण होगा, तो कर्म के द्वारा वो प्राप्ति होगी। योग्यता है, वो योग्यता परमात्मा प्राप्ति में काम नहीं कर रही, तो इसका अर्थ नहीं है योग्यता वो तो परमात्मा नहीं मिलती, ऐसी नहीं है। बहुत नामी विद्वान ये न्याय के विद्वान, न्याय कुछ मंजरी उदयनाचार्य, तो उदयनाचार्य कहवा गए ऐश्वर्य मत पत्तो से माँ मैया उद्देश्य थे संप्राप्त बहुत देश हो तत्व मदाजी नक्त तो भगवान की भक्त हुए बड़े है, बुद्धिमान कम थोड़े थे, उदारनाचार्य की बुद्धि के मामूली ही का योग्यता कम है, पर योग्यता नहीं कारण, कारण उसमें श्रद्धा भक्ति परमात्मा की प्राप्ति वो कारण, योग्यता बाधक नहीं होती, योग्यता अभिमान और बाधक हो जाएगी। योग्यता को महत्व दे दोगे तो महत्व परमात्मा तरफ से तो कम होगा, हम इसको महत्व देंगे तो इसका महत्व हमारे कम होगा ना नहीं का, इस बात वो महत्व दे दिया गया, सत्ता दे दी, सत्ता में महत्ता दे दी, आज रोटियों में और भोगों में दोस्तों महत्ता दी हुई है मनुष्यों की, इस खास कारण है भोगे सूर्य प्रसन्नता था पर्याप्त व्यवसाय का बुद्धि समाज न भी नहीं थे, वो निश्चित बुद्धि नहीं हो सकती। भोग और ऐश्वर्य महत्ता आ गई, पदार्थों में रुपये पैसों में महत्ता है और भोगों में महत्ता है, ये दो चीज है, हरेक के बाद ये चीज है, जो पदार्थ उसमें महत्ता है और भोग में आराम में महत्ता है, महत्ता दे दी, इसका अर्थ ये नहीं कि रुपये वाला परमात्मा नहीं मिलेंगे, ये नहीं है, भोग तो परमात्मा नहीं मिलेंगे, ये नहीं है, आपके महत्ता किसमें है, तो महत्ता दूसरे के लोग जड़ में उसी स्थिति में महत्ता कम होगी, जितने पैसे इधर खर्च हो गए उतने पैसे कम होंगे, तो इसको महत्ता अधिक दे दोगे तो परमात्मा प्राप्ति में बाधा लगेगी, नहीं तो योग्यता बाधक नहीं है। योग्यता से नहीं मिलते इसका अर्थ नहीं है योग्यता बाधक है, ये नहीं है, योग्यता काम नहीं करेगी। वहां गीता माया है विदुर देवा न दानवा, दानवा होता है कैसे सो गए नहीं थे भगवंत विदुर दानव, नहीं थे भगवंत विदुर देवा न दानवा, तो दानव शब्द है तो आस्त जो होगा दानव अधिकारी है क्या परमात्मा के, देवा का तो ठीक है देव ने नहीं जानते कि दानव कोई अधिकारी है, प्राप्त सत्या निषेध होता है ना, तो दानव की प्राप्ति है क्या विदुर देवा न दानवा प्राप्त प्राप्त है क्या दानों को परमात्मा प्राप्ति है क्या, तो इसका अर्थ दूसरा है, इसका अर्थ ये है कि दान वाली माया है ना, नमुसेर भी आया मैदान की दह नमुसी की है, बहुत विशेष माया है ऐश्वर्य पाया, तो ऐश्वर्य में शक्ति होने की बुद्धिमानी और ऐश्वर्य बहुत विलक्षणता है, तो वो विलक्षण परमात्मा प्राप्ति में काम नहीं करेगी। ये तात्पर्य उसका जो देवानुदान हुआ, तो ये शक्ति वह काम नहीं करती। ऐश्वर्य है, शक्ति है, माया है, विलक्षण अंतर्ध्यान हो जाए, प्रकट हो जाए। अब रावण लड़ाई कर रहा तो हनुमान जी प्रकट हुई, बहुत हनुमान जी पूछ सारी कथा कर गई तो वैसे विलक्षण माया है उनकी। तो ये माया शक्ति काम करती है संसार में, ये शक्ति परमात्मा में काम नहीं करेगी, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है, संसार अप्राप्त है। अप्राप्त में शक्ति आप काम करेगी, नित्य प्राप्त में शक्ति क्या काम करेगी? ताकत की बस में थोड़ी हो जाएगा वो परमात्मा। परमात्मा श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होंगे, इस वास्ते योग्यता बाधक नहीं है। नहीं हो जाएगा, नियम नहीं है, दोनों है बात। हो जाएगा अनजान आदमी के, अज्ञानी के अधिमान हो ही जाएगा, अब विवेकी का नहीं होगा। जैसे रामायण में आया है कि से जय लखन सी रघुबीर है, से जय लखन रघु लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? जिनमें अविवेकी पुरुष शरीर है, अविशुद्धि अविवेकी शरीर का अभिमान विवेकी को नहीं होगा, तो सेवा करना कैसे करता है? जैसे अविवेकी अपने शरीर सेवा करता है, तो अविवेकी क्यों दिया कि विवेकी के तो अभिमान नहीं होगा, सेवा का मोह भी शरीर का नहीं होगा। अविवेकी जैसे सेवा करता है अपने शरीर की, ऐसे इसी तरह भी सेवा करे लखन लाल जी। से लखन सी रघु वीर ही जिम्मे अविवेकी पुरुष शरीर ही, तो शरीर को विवेकी दोनों को होता है, अविवेकी जिस शरीर का ख्याल रखता है दिल्ली के नहीं रखता है इतना, उन्हें नाश हुआ नहीं क्या ख्याल रखे, ये तो रहेगा जाए जाएगा ही, अब इस ज्यादा असर क्या होगा? अविवेकी नहीं, मेरा सही ठीक रहा से नहीं, ये ठीक रहा से अविवेकी है, तो अविवेकी को अभिमान होगा, दिल्ली की को नहीं होगा। तो और अभी नहीं होता है अविवेक, ये जो अभिमान है यहाँ तो इसमें ये प्रश्न दूसरा आ गया। ये कहते हैं हमारे में योग्यता है तो पूरी योग्यता है नहीं, तो पूरी कहाँ है? अपने सब में विचार करो तो आप में हमारे सब में अधूरी है, पूर्ण नहीं है। पूरी हो तो अभिमान नहीं होगा, अधूरी नहीं अभिमान होता है। विद्या भी अधूरी होती है विद्या का अभिमान होता है, ज्ञान भी पूरा होता है ध्यान होता है अधूरा में होता है। इसलिए किंचित जीव हम दिव्य मदानदास स्वभाव हम भर्तरी कहते हैं यथा किंचित जीव हम दिव्य मदान दस्तभाव हम सर्वदा सर्वज्ञोस्मि मन हुआ यदा किंचित किंचित बुद्धिजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मि ज्वर एव मधु में जपगत जब ठीक चलना जैसे बुखार उतर जो अभिमान चल गया तो पूर्ण होने पर अभिमान नहीं होता है, पूर्ण अधूरे में होता है, किसी भी अधूरे का अभिमान होता है। तो हम संपूर्ण कुंभ होने करो तो सदम अर्धो घटो घोष में विद्वान कुली नो न करो तो गर्वम कुलेर भी ना बोल जलते थी। तो भार वजन तो कम होता है मन जाने वाले तंग कर देता है, हिलता है और पानी सो में बाहर जाता है, मानो ज्यादा है इसमें ज्यादा नहीं आता है। इस वास्ते योग्यता वाले नहीं कहती, अधूरी में अभिमान पैदा हो सकता है, पर विवेक साथ में रहेगा, सत्संग अच्छा होगा, सद्विचार होगा, सत्शास्त्र होगा तो नहीं होगा, उसे अभिमान पात्र नहीं होगा। अभिमान की महत्ता आपके चित्त में भगवान अभिमान की है, बने गुण की है, योग्यता की आपके आदर योग्यता का ज्यादा है कि भगवान का ज्यादा है, ऐसा तो दो आपके मन में महत्ता भगवत स्वरूप की ज्यादा है अथवा योग्यता की अधिक महत्ता है? योग्यता जो है वो अयोग्य बात हो जाएगी। आपने महत्ता योग्यता तो दे दी तो परमात्मा की महत्ता कम हो जाएगी तो प्राप्ति देरी हो गई। तो योग्यता को महत्व मत दो, योग्यता की उत्तम नष्ट होने वाली है, आनंद आने वाली है, परमात्मा आनंद आने वाले हैं क्या? उत्तम नष्ट होने वाले हैं, वो नित्य है, योग्यता नित्य है। परमात्मा तो ये है ना, उसी वजह से हम योग्यता को महत्व दे रहे हैं। नहीं योग्यता से मिलते नहीं। इस बात में हम कह रहे हैं योग्यता परमात्मा प्राप्ति का कारण नहीं है। योग्यता को महत्व देते हो, परमात्मा जी प्राप्ति में कारण मानते हो योग्यता, ये है ना। तो योग्यता परमात्मा प्राप्त कारण नहीं है। संसार में पद प्राप्त होने में, धनादि प्राप्त होने में, सभा में योग्यता, सभा में मान पाने में योग्यता कारण होगी, संसार में कारण होगी, परमात्मा की प्राप्ति में योग्यता कारण नहीं होगी। देखो परमात्मा का संबंध आत्मा के साथ है, बमी वो जीव लोके, आप जो स्वयं हो वो तो है परमात्मा के साथ संबंध, और आपकी जो आगंतुक गुण है, योग्यता है, विद्या है, बल है, ये सब आगंतुक नष्ट होने वाला है, ये उस नित्य प्राप्ति के बीच में साधन नहीं होंगे। अनित पदार्थों में आदि मान बनाई का कारण होंगे। आपका खुद का संबंध परमात्मा के साथ है, और खुद में योग्यता नहीं है, योग्यता बुद्धि में होती है, इंद्रिया में होगी, तत्वाधिकारी किसमें होगी। जैसे रस्से पर चलते नट चल सकता है, आप हम नहीं चल सकते, तो ये अभ्यास से होती है। तो अभ्यास से एक योग्यता मिलती है, पर अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा विवेक से होगी, श्रद्धा विश्वास से होगी, और श्रद्धा विश्वास स्वयं में होता है, योग्यता मन बुद्धि इंद्रिया में होती है, शरीर में जड़ में होती है। तो जड़ता की बात जड़ता में काम करेगी, और चिन्मयता की चिन्मयता में काम करेगी। स्वयं ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि, तो स्वयं की उत्कट अभिलाषा होती है स्वयं में। ये दोनों विवेक होने में कठिन पड़ रही है, पर आप विचार को तो सुख में कठिन नहीं है। जैसे आप योग्यता में तो विद्या विस्मृति हो जाती है, स्मृति हो जाती है, इसमें भूल हो जाती है, खुद में भूल नहीं होती है, खुद जो चेतन है उसमें भूल नहीं होती है। इस बात से आप दृष्टांत बताऊं, जैसे आप विद्या याद को तो भूल जाते हो, परंतु किसी का विवाह हो जाए, विवाह होने पर वो भूल तो नहीं है, विवाह हो गया हुआ कि नहीं पता नहीं, ऐसा ही होता है। कारण क्या है, ये स्वयं की स्वीकृति है, स्वयं की स्वीकृति चेतन के संबंध रखती है, वो खुद उसको न छोड़े तब नहीं छूटती। संबंध होता तत्काल है, और मिटता नहीं, बिना मिटा है, छोटे को भी मिटेगा, और ऊपर विद्या याद करने से पड़ेगा, घोखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, फिर भूल जाएगा। क्या कारण है कि वो बुद्धि में संग्रह होता है, स्वयं में नहीं होता है वो, और स्वयं में हो जाएगा मिटेगा नहीं। तो स्वयं जिज्ञासा होती है, प्रेम पिपासा होती है, ये स्वयं में होती है। शरीर भूख प्यास शरीर का प्राणों का धर्म है, और जिज्ञासा जो उसका अभिलाषा परमात्मा की है, ये स्वयं में होती है। कि मुक्त स्वयं होगा आप, तो शरीर थोड़ा मुक्त होगा, मन बुद्धि इंद्रिया थोड़ी मुक्त होगी, ये बंद रहे ही नहीं, ये तो कर्ण है, कर्ण है वो क्रियाशील, जितने कारक है क्रियाशील में जो होते हैं, क्रिया से अतीत में कर्ण नहीं जाता। अरे कैसा है कर्ण, कोई भी कर्ण, कर्ता कर्म कर्ण समाधान अपाधान छह कारकों में से कोई कारक नहीं जाएगा आपसे। कारक शब्द है वो क्रिया सिद्धि में हेतु है, जो कौन क्रिया सिद्धि में हेतु उसमें साधक तमम कर्णम होता है। कर्ण होता है क्रिया सिद्धि के लिए कार्य से परिणति, यदि व्यापार आधारण जिस व्यापार के बाद में क्रिया की सिद्धि होती है, ऐसा साधक तम होता है, वो कर्ण होता है क्रिया सिद्धि विकास हेतु। तो कर्ण है इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार है, ये अंतःकरण है, ये दूसरे ज्ञानेन्द्रिया बहिःकरण है। तो अंतःकरण है, उस कर्ण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, परमात्मा स्वयं को होती है। प्रचलित तो ऐसी है कि अंतःकरण अशुद्ध है, अंतःकरण अशुद्ध है, शुद्ध है, तो शुद्ध अशुद्ध होने से पारमार्थिक लालसा नहीं होगी, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में कर्म साधन नहीं है, क्रिया साधन होती है, क्रिया सिद्धि में कारक है, वैसे कारक। अब ऐसे समझा जाए कारक और कर्ता मूल सूचो एक धर्म से बने दोनों ही, कारक भी उसी सूत्र बनता है, कर्ता भी उसी सूत्र बनता है, मूल और तृत्य। तो एक धातु से बनने पर भी जब परिभाषा बांधेगी स्वतंत्र करता, क्रियायाम स्वातंत्र करता, क्रिया की स्थिति में स्वतंत्र उसका ना कर्ता होगा, तो कर्तावान जो कार्य कर करता का पर्याय नहीं होता है, कार्य तो छांव में रहता, कर्ता छांव में थोड़े रहेगा, कर्ता तो एक होगा, तो वो परिभाषा बांधने के कारण से एक हो गया, सूत्र कारण से एक पर्याय हो रहा है, एक कर्ता कारक, तो कर्ता ही परिभाषा बांध दी, तो कर्ता है वो कर्तृत्व अभिमान परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होता है, और कर्ता क्रिया के अधिक, कर्ता से क्रिया में स्वतंत्र है ये, मैंने क्रिया से अधिक की प्राप्ति में कर्ता है, नहीं होगा, कर्तृत्व अभिमान बाधक हो जाएगा, तो कोई सा अधिकरण परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है, परमात्मा की तरफ में जो चलने की बात है वो बुद्धि में भोगों की आसक्ति होगी जो परमात्मा की तरफ चल नहीं सकेगा, जिज्ञासा उनकी नहीं होगी प्रबल, तो कर्म बाधक तो हो जाएगा, कर्म साधक नहीं होगा परमात्मा प्राप्ति में, जैसे योग्यता साधक नहीं है बाधक हो जाएगी अभिमान होने से, ऐसे कार्य कह जितने ये क्रिया सिद्ध रूप से है, क्रियाधनकत्व कार्यकत्व, कार्य रूप से क्रियाजनक होता है, तो क्रिया का जनक है परमात्मा का प्रापक हो ही है, प्राप्ति क्रिया नहीं है, प्राप्ति के साधन में क्रिया है, प्राप्ति में क्रिया नहीं है, क्रिया खत्म होती तो प्राप्ति होती है उसकी, तो धन की प्राप्ति क्रिया नहीं हुई है, धन की तो प्राप्ति क्रिया हो जाएगी, धन और आप दो चीज है, दो चीज है उस धन की प्राप्ति क्रिया होगी, क्रिया बिना संयोग कैसे होगा, पर परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से ब्राह्मण स्वरूपी इंद्राडोली माया सर्वेश सन्निवेष्टा मत्ता स्मृति ज्ञान पूर्ण, तो नित्य प्राप्ति में क्रिया क्रिया कारण नहीं होती है, अप्राप्ति में क्रिया कारण होती है, नित्य प्राप्ति में क्रिया कारण नहीं होती, जो अभ्यास है अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती, अज्ञान की जप्ति अभ्यास अज्ञान की जब अज्ञात की अज्ञात तो परमात्मा अज्ञात नहीं है, परमात्मा अज्ञात नहीं है, परमात्मा ज्ञात अज्ञात दोनों नहीं कह सकते, ना परमात्मा ज्ञात है ना परमात्मा अज्ञात है, परमात्मा की अभिलाषा सबके भीतर है, वो परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा की जगह धन और मान की प्राप्ति की अभिलाषा करती, इस बात से परमात्मा की अभिलाषा बंद हो गई, और जितनी जनपद अभिलाषा है इतने परमात्मा से दूरी हुआ है, वो दूरी नहीं हुआ है अभिलाषा से दूरी हुआ है, दूसरी अभिलाषा जागृत हो ना, भोगे सूर्य प्रसक्ता आराम तया प्रति, तो भोगे सूर्य जो आसक्ति हुई है वो आसक्ति परमात्मा बाधक है, प्राण प्रयत्न करना चाहिए पूरा प्राप्त करनी चाहिए, इसका अर्थ उत्कट अभिलाषा चाहिए, पूरी चेष्टा करनी चाहिए, इस वास्तव से कहा जाता है कि मनुष्यों की प्रायः क्रिया करने में प्रधानता है, ये मनुष्य ही है ना, ये तो इसमें कर्म योनि है, ये एक भोग योनि होती है, कर्म योनि होती है, तो कर्म योनि में कर्म की प्रधानता होती है, तो कर्म से जो मनुष्य मिलता है कर्म की प्रधानता है, इस वास्ते तुम कर्म परमात्मा की प्राप्ति करो, तो कर्म करके प्राप्ति हो जाएगी, उसने कर्म करने से तुम सम्मुख हो जाओगे परमात्मा के, धन की प्राप्ति करना है तो धन के सम्मुख हो जाओगे, और परमात्मा की प्राप्ति कर परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे, सम्मुख हो जाने में कर्म कारण है, चेतना और सावधानी है महाराज जी, चेतना और सावधानी है महाराज, तो वह क्या होगी कि संसार में जो तत्परता है प्राप्ति करने की महत्ता है वो हटाने के लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करो, तो जिस संसारी प्राप्ति का उद्योग हटकर परमात्मा प्राप्ति उद्योग हो जाओ तो सम्मुख हो जाओगे, मन वो प्राप्ति क्रिया से नहीं होगी परमात्मा की, तो मत अभ्यस्त अभ्यस्त है, अभ्यस्त अर्पण है उनका पूजन है, नहीं कर्म से नहीं हुआ, कर्म का पूजन हुआ ना, स्वकर्मणा तो मैं भैस्य सिद्धि बिंदती, तो पूजन भगवान का हुआ कुछ फिर सिद्धि हो जाएगी, तो कर्म क्या हुआ साधन सामग्री पूजा सामग्री हुई, तो इस बात को कहते हैं वो एक तरफ हो जाओगे तो संसार से विमुखता हो जाएगी। संसार से विमुखता होगी वो कारण उसमें पड़ा है परमात्मा प्राप्ति सम्मुखता में। एक तो हम इधर देखते हैं तो इधर न देख, इधर देखना हुआ तो इधर का हटना है वो देखने में कारण हो गया, पर वस्तु में कारण नहीं हुआ। गाड़ी अगर वस्तु दीवार है तो नहीं है, नहीं तो क्या नहीं है। भगवान से अर्चना किया, हाँ अर्चना किए तो अर्चना करने का अर्थ ये हुआ कि अपने लिए कर्म नहीं किया। अपने लिए कर्म तो पाप पुण्य का जनक होगा और वो जन्म देने वाला होगा, और कर्मों से भगवान का पूजन किया तो हमारा पूजन के साथ संबंध नहीं, सब भगवान के साथ संबंध हो गया। कर्म साधन परमात्मा की प्राप्ति में नहीं बना है, प्राप्ति की सम्मुखता में कर्म बना है। जो संसार की तरफ सम्मुखता थी वो हट करके परमात्मा की सम्मुखता हो गई, ये फायदा हुआ उसने। एक तो कर्म में दो कर्म फल चाहते हैं, एक कर्मात्मा पूजन परमात्मा पूजन करते हैं, तो पूजन करने से जो फल चाहते हैं वो मिटा है, इधर से हम ऊंचे उठ गए, इतना फायदा हुआ, सन्मुख हो गए। और सन्मुख अंत जो प्राप्ति है वो तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। तो नित्य प्राप्ति से विमुखता थी, संसारी प्राप्ति की इच्छा होने से, तो वो संसारी इच्छा छोड़ भगवान की इच्छा होने से हम सन्मुख हो जाते हैं, सन्मुख से प्राप्ति हो जाती है। तो इस परंपरा में कारण पड़ती है ये संसार जी, संसारिक जो कर्म थे वो कर्म भगवान में हमने लगा दिए, तो भगवान की तरफ नहीं, भगवान के साधन में अनुरक्ति हुई। अब भगवान अमीर हुई, भगवान भगवान के साथ होते हैं। कर्म जो आसक्ति है वो कर्मों की आसक्ति मिटकर भगवान में अनुरक्ति हो जाती है। तो भगवान की अनुरक्ति होने से भगवान का पूजन होगा कर्मों के द्वारा, वो कर्म कारण बन जाएंगे, भगवान की प्राप्ति कारण बन जाएंगे अनुरक्ति के द्वारा, सन्मुखता के द्वारा। मन उस कर्म से खरीद नहीं सकते, संसार का पाप पुण्य तो खरीदा जाता है और परमात्मा कर्म के द्वारा खरीदा नहीं जाता है, सन्मुखता होती है। कर्ता हो गया दादाजी तो फिर कारक में तो प्रवेश ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो कर्तृत्व रहेगा ही ना, कर्तृत्व तो क्रिया सिद्धि में होता है, परमात्मा क्रियातीत है, गुणातीत है, क्रियातीत है। नहीं आदमी नियम नहीं है तो योग्यता ऐसा योग्यता कर लो कोई हज नहीं है। पर मैंने दे चुका हूँ मैं कि अज्ञता अविवेक के कारण अभिमान आता है, अभिमान पदार्थों से नहीं आता है, योग्यता से अभिमान नहीं होता है, अपनी मूर्खता से होता है। ये मूर्खता का बंधन है, वो विज्ञता से मिटेगा। तो अविवेकी पुरुष ये बता रहे अविवेकी, तो शरीर की सादा संभाल अविवेक ही रखता है, विवेक नहीं रखता। तो शरीर तो सबके होगा, जिज्ञासा भी शरीर तो होगा नहीं होगा, परमात्मा की तरफ चलेगा कि बिना शरीर ही हो जाएगा, वो शरीर तो होगा ही, मन शरीर की महत्ता नहीं होगी, महत्ता परमात्मा की होगी उस अंतकरण में, केसर में। तो योग्यता का मूल्य अभी करोगे जैसे कहा योग्यता की इच्छा होती है, ये बात हो जाएगी। अभी आपने कहा कि जो है योग्यता की मान बढ़ाई की और अपने मन की जो इच्छा होगी उतनी ही इच्छा परमात्मा की यानी घटेगी, तो ये जो इच्छा है स्वामी जी ये तो समझ लिया यही बात है, तो ये कैसे मिटे जो है इच्छा है मान बढ़ाई की, योग्यता की अच्छे बन की जो इच्छा है मुख्य, तो यही जो है बाधक है, तो कैसे मिटे ये परमात्मा की अभिलाषा उत्कट हो जाए। तब दो इच्छा साथ में नहीं रहेगी, प्रधानता से गौणता से बहुत साधारणता बुद्धि का व्यवसाय नाम बहुत हो गई, परंतु जब एक उद्देश्य बन जाएगा परमात्मा प्राप्ति का तो फिर ये समझ जाएगी। एक उद्देश्य कैसे जो है बने वो तो स्वयं बढ़ान बढ़ा, ये जो सत्संग के द्वारा बल मिलेगा, सत्शास्त्रों से विचार बल मिलेगा, सद विचार से बल मिलेगा, पर करना पड़ेगा खुद को, खुद का विचार है कि मैं तो परमात्मा प्राप्ति करना चाहे वो निंदन तो नीति निपणा यदि वास्तु बंतु लक्ष्मी समाविष्ट गच्छतु वा यथेष्टम अदेव वे मरण मस्त युगांत रेवा न्याया पथ न्याय पथ रस का पथ न्याय न्यायात्थ प्रचलन पदन धीरा। हमें क्या करना है, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, चाहे सुख आवे निंदा आवे प्रशंसा आवे आदर करे निरादर करे रोगी होवे निरोगी होवे, हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें तो मतलब परमात्मा से है। जैसे लोभी आदमी धन से करता है पाप होता है पुण्य वो ठीक होता है बेठीक वो ठीक, हम तो धन लेना है, तो धन लेने के लिए अविवेक होता है, परमात्मा की तरफ चलने में विवेक होता है, हमें परमात्मा प्राप्ति करना है, ऐसा पक्का विचार क्यों होता है पक्का क्यों ये ऐसा छूट से जाएगी। ये पक्का विचार क्यों नहीं होता है स्वामी जी, संसार तो फिर क्यों नहीं पूरा भोग और संग्रह से रहती है, अब तुम्हारे भोग तो है नहीं संग्रह ऐसा संग्रह तो है नहीं, मन सुख भोग है आदर है ये मन में लालसा है ना, ये हमारे गुरु को अच्छा समझे हमारे को बुरा न समझे, मेरी इज्जत हो प्रतिष्ठा हो जा रहे आदर सत्कार से रहे ये इच्छा है, इस बात योग्यता की इच्छा होती है। तो सोचा अब मीठे कैसे है कि परमात्मा की ऊर्जा करो मिट जाएगी, परमात्मा की जोरदार इच्छा होने से इच्छा मिट जाएगी, केवल परमात्मा की इच्छा, हमें तो इच्छा ही हमारे क्या इससे क्या मतलब होगा, संसार में मान होने से क्या होगा, प्रसिद्धि होने से क्या हो जाएगा, आदर होने से क्या हो जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं खाली रहोगे। स्वामी जी जो जोरदार इच्छा है ना वो भी जो है कैसे बढ़े, जो जोरदार इच्छा जो है ना जब तक जोरदार नहीं होगी तब तक जो है ये सब नहीं छूटे, तो ये जोरदार जो इच्छा है ये भी जो है कैसे बढ़े। तो देख एक तुम्हें बता दिया तुझे बताओ, मैं भगवान से प्रार्थना करो नाम जप करो प्रार्थना करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो और भगवान से प्रार्थना करो, ये नाथ मैं छोड़ दे सकता हूँ आर्यो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस वो ये जब प्रेरक पर उभर जाए हूँ आर्यो बहु विधि अच्छा बन चुके हूँ आर्यो बहु विधि जतन करी जतन नहीं बने प्रभु से करो प्रेरक पर उभर जाए, आप करो तो होगा मेरे से नहीं होगा, अपने निर्बल के बदनाम तो निर्बलता अपने अनुभव हो जाए, उद्योग करके निर्बलता का जब अनुभव हो जाएगा महाराज मैं नहीं कर सकता हम पट हो जाएगा भगवान तरफ हो जाएगी, पहले अपना बल लगाओ निर्बलता का अनुभव निर्बल के बदनाम। नारायण नारायण नारायण।